40% 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Wznowiono poszukiwanie obiektu, który wleciał wczoraj w polską przestrzeń powietrzną. W Poznaniu trwa pomoc dla ludzi, którzy stracili dach nad głową w pożarze kamienicy na Jeżycach. O budowie tanich mieszkań na wynajem mówił w Polskim Radiu wiceminister Wojciech Konieczny z Lewicy. Wojsko wznowiło poszukiwanie obiektu, który wczoraj wleciał w polską przestrzeń powietrzną z terytorium Ukrainy. W akcji uczestniczy ponad 100 żołnierzy. Żołnierze szukają niezidentyfikowanego obiektu, który przekroczył granicę wczoraj o godzinie 6.43, kiedy trwał zmasowany atak rosyjskiego lotnictwa strategicznego na Ukrainę. Obiekt około 7 rano zniknął z radarów. Jak mówi rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski, działania rozpoczęły się po godzinie 8. Można powiedzieć, że to jest podobny teren co wczoraj, tylko rozszerzone są dalej na zachód poszukiwania. Kolejne wyznaczone sektory, jest zadanie szukania przez naziemne zespoły poszukiwawcze-ratownicze. Wojsko nie wyklucza, że obiekt mógł opuścić terytorium Polski. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Poznaniacy ruszyli z pomocą dla pogorzelców z Jeżyc. W pożarze kamienicy przy ulicy Kraszewskiego dom nad głową straciło 120 osób. Najpotrzebniejsze rzeczy ludzie przynoszą do specjalnego punktu pod rondem Kaponiera w centrum miasta. Najwięcej jest ubrań i butów. Teraz prosimy, żeby tych ubrań i obuwia nie przenosić. Małgorzata Mielcarek, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Cały czas prosimy o nowe kołdry i poduszki. Dobra, to my tu. Jak to się stało, że pani się tu znalazła i pani pomaga? Alicja. Przyszłam, proszę pana się zapytać, czy mogę przynieść proszki, płyny i zobaczyłam, że tych ludzi, no nie było dużo ich. No i się zapytałam, czy mogę pomóc. Jeśli nam zostaną ubrania w nadmiarze, to one się na pewno nie zmarnują, bo mamy tutaj wiele domów dziecka, jest dużo rodzin zastępczych w okolicy, mamy dużo DPS-ów dla osób starszych. Ja z pytla tu jestem i przeżyłam to, powiem panu, strasznie. Pomagajmy sobie. W sprawie pożaru kamienicy trwa śledztwo. Prokuratura czeka na opinię specjalistów. Budżet państwa musi być zrównoważony i uwzględniać postulaty wszystkich partii koalicyjnych, powiedział w Polskim Radiu Wojciech Konieczny z Lewicy. Dodał, że jego środowisko chce dofinansowania dla samorządów do budowy mieszkań na tani wynajem. Chodzi nam o możliwości wspomagania młodych ludzi, którzy nie mają szans na mieszkanie żadne w praktyce w Polsce. To się przekłada na szereg problemów, również na dzietność, również na rozwój rodzin. Naszym pomysłem są rzeczywiście tanie mieszkania pod tani wynajem, co spowoduje, że jeżeli one się pojawią, to również te mieszkania na rynku własnościowym też będą musiały obniżyć swoje ceny, dlatego że pojawi się alternatywa. Wojciech Konieczny dodał, że utrzymane mają być podwyżki dla budżetówki, nauczycieli oraz programy społeczne. Wczoraj w sprawie m.in. budżetu spotkali się liderzy koalicji rządowej. Na Podkarpaciu rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W pierwszej połowie sierpnia odnotowano ich prawie dwukrotnie więcej niż w całym lipcu. Wzrost zachorowań rozpoczął się półtora miesiąca wcześniej niż przed rokiem. Jednak przebieg choroby jest łagodniejszy, mówi Katarzyna Rejzer z rzeszowskiego sanepidu. Wirus SARS-CoV-2 atakuje głównie drogi oddechowe. Katar, kaszel, gorączka, ale też mogą się pojawiać objawy ze strony i przewodu pokarmowego. Także nie należy tracić czujności. Wirus jest niebezpieczny, szczególnie dla osób w starszym wieku czy z chorobami przewlekłymi i osłabioną odpornością. Może dawać powikłania i może wiązać się z koniecznością hospitalizacji. Zdaniem specjalistów, gwałtownego wzrostu zachorowań możemy się spodziewać jesienią i zimą. Ostatni tydzień wakacji. W wielu szkołach trwają jeszcze remonty i prace porządkowe. Szykujemy się na przyjęcie uczniów, mówi dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących numer 4 w Białej Podlaskiej, Rafał Wlizło. Już właściwie dopinamy, już takie ostatnie przymiarki, już malowanie, już panie sprzątają, czyszczą, także powolutku przygotowujemy się na spotkanie z naszymi uczniami. Oprócz tego, przygotowując się na przyjęcie dzieci z Ukrainy, też doposażamy odpowiednio salę, klasopracownię, tak aby przygotować się do jak najlepszej pracy z dziećmi, które do nas trafią. Doposażane jest zakupem laptopa, tablicy interaktywnej, stolików, krzesełek, to co może służyć tym naszym nowym podopiecznym. Naukę w tej szkole 2 września rozpocznie 250 nowych uczniów. Na koniec jeszcze niepokojąca informacja z włoskich Dolomitów. Od ponad 50 dni w najwyższym tam masywie górskim o nazwie Marmolada jest dodatnia temperatura. Zdaniem ekspertów anomalia jest groźna dla lodowca położonego po północnej stronie szczytu. W lipcu 2 lata temu na skutek oderwania się dużego bloku lodowca i fragmentów skalnych prawdopodobnie z powodu wysokich temperatur w masywie tym zginęło 11 wspinaczy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczny wtorek, nieco więcej chmur na wschodzie i południu i tam może przelotnie padać, a nawet zagrzmieć. Na termometrach na zachodzie i w centrum kraju od 24 do 26 stopni, na wschodzie od 27 do 30, a nad morzem i w rejonach podgórskich od 20 do 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes in blue. Don't look back in anger. Bracia Gallagher chyba wzięli sobie do serca te słowa, swoje, napisane prawie 30 lat temu, bo nastąpiło pojednanie, pokój. I po 15 latach ogłaszają trasę koncertową, a także reedycję płytowego debiutu Definitely Maybe. I to są naprawdę bardzo dobre wieści. Dobrego dnia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. Do 12 będziemy się do Państwa uśmiechać w takim kobiecym składzie. Szczególnie, że mamy za sobą bardzo dużo dobrej muzyki i ciekawych tematów. Po 10.30 na przykład Michał Margański opowie nam m.in. jak to się w ogóle dzieje, że jedni są wzrokowcami, a inni słuchowcami. Zagadka zostanie w końcu rozwikłana. Zanim jednak to, fragment naszej płyty tygodnia, którą jest, no bardzo się z tego cieszę, Romans grupy Fontaine's DC. zawadzi o niej chyba wiem. Trzeba przyznać, jest trochę tej nowej konstrukcji, której warto posłuchać. Większość tej warto mówić, usłyszycie oczywiście na antenie Radia Łódź. Dzisiaj też nie usłyszycie na różne wspomnienia i informacje dotyczące wiary bez prądu. Za wszystko przy okazji Światowego Dnia Wier Cząstkowych. O wiarach cząstkowych już trochę mówiliśmy, ale ja chciałbym bardziej ten temat potraktować i przypomnieć sobie wszystkie te sposoby na zabijanie ludzi, na spędzanie wolnego czasu, znajomych albo solo, które właśnie sprowadzają się do grania w różnego rodzaju gry, no ale wspaniałe komputerowe i konsolowe dzieci na boku przechodzimy do tych, które nie wymagają dostępu do prądu. Wspominałem już o mafii i to była gra, w której trzeba było wcielać się w różne role. No i chyba te gry są takie jedne z najbardziej angażujących, albo właśnie pogłębiające swoje życie tak zwanej imersji, czyli zmienicia wzięcia się ten świat gry. No i nie można tutaj nie wspomnieć o tak zwanych grach RPG, czyli Role Playing Game. Zresztą tak jak się sama nazwa wskazuje, w tych grach chodzi o to, żeby odgrywać rolę, wcielać się w postacie, które sobie najpierw wybieramy, których wybieramy również cechy, różnego rodzaju cechy charakteru, ale też żywność fizyczną. To wszystko ma potem wpływ na to, jak wygląda rozgrywka, jakie mamy szanse, na przykład, żeby jakiś napotkanym sporem dojść do porozumienia bez walki, albo właśnie taką walkę rozpocząć. Powiedziałem sporem, bo wiele z tych gier jest osadzonych w realiach fantastycznych, ale bardziej na przykład fantasy, czyli taki podobny to tematy pierścieni, czy innych magicznych uniwersów. Nie tylko, bo jeżeli chcemy Informacja. Hej, słyszałeś, co się dzieje w Radiu Łódź? Coś ważnego w regionie? Tak, rozdają wyprawki szkolne, za darmo. Serio? Co trzeba zrobić? Wystarczy napisać, dlaczego tęsknisz za szkołą i wysłać na konkurs @radiołódź.pl. Tęsknię za dzwonkiem, bo wtedy można jeść w drugie śniadanie. Idealnie, więc to działa. Pamiętaj, kto nie próbuje, ten nie ma nowego wypełnionego plecaka. Konkurs w Radiu Łódź. Napisz, dlaczego tęsknisz za szkołą i zgarnij wyprawkę na nowy rok szkolny. Czekam na kreatywne odpowiedzi. Najlepiej okraszone fotkami lub rysunkami. Autopromocja. Reklama. Koniec wakacji to dobry początek. Żeby wzorowo zacząć rok szkolny w Tulipanie. 30 i 31 sierpnia zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz bon o wartości 40 zł oraz upominek nie tylko dla ucznia. A w sobotę dodatkowo odwiedź pomocny stolik i skorzystaj z bezpłatnej porady psychologa i pedagoga. Zapraszamy! Sprawdź szczegóły na stronie ch.tulipan.pl i na Facebooku Tulipana. Po reklamie. Była już za chwilę, tam słońce, gdzie my, lasy na naszej antenie, potem zresztą film komis, to chyba też dobrze panu wszystkim zmienia. No a jeszcze potem zajmiemy się krótkim tematem, pamięci polskich wód. To chwila słyszy się o tym, że na przykład pojawiają się w rzekach Święte Ryby. Ten temat zgłębiała Iza Bełkowska, już teraz zapraszam do magazynu z tematu. Kocham twoje, obrakasz zagrań, więc słowy poprawisz. jestem zawierzaczem w sytuacji. Yeah. Audycja Radio Łódź. Nasz magazyny, tramwaj, świetna muzyka, dobra zabawa i fantastyczne nagrody. Zapraszamy Was każdy 5 sierpnia na bezpłatną podróż po Łodzi. Na pokładzie spotkacie radiowców i DJ-ów z energetycznymi brzmieniami lata. A my nagramy Wasze pozdrowienia, które usłyszycie na antenie. Start zawsze o godzinie 14 w radiostacji. Szczegóły na stronie radiołódź.pl. Partner główny Szkoły dla Młodzieży Cosinus Dance 15+. 2.17 Letnia Akademia Dresu. Serdecznie zapraszamy na zbliżający się koncert. Wystąpią m.in. Marcin Masewski, Boleros i Mas. Ich święta razem. Niczem nic kąpie Loro Grupo Eterofonico. Studio jazzowe Polskiego Radia. Bilety dostępne na www.5.pl oraz w każdym klubie. Do zobaczenia podczas jazzowych wieczorów. Programy sportowe weekendu z funduszami europejskimi w województwie łódzkim. Już 31 sierpnia 2024 roku w Sulejowie odbędzie się rodzinna wycieczka rowerowa. Czekają na Was atrakcyjne wypominki oraz ciepły posiłek po zakończeniu wydarzenia. Więcej na stronie www.funduszeeuro.pl oraz na Facebooku Funduszy Europejskich.